جاره فقالت قال فأتيت بحجرين ورؤوسهم فأخذ الحجرين وألغى الرؤوس وقال إن هاركتم. قال أبو إسحاق وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن وادي إسرائيل وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن ألغمة عن عبد الله وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله وروى زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وهذا حديث فيه استراحة. قال أبو إسحاق سألت عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن أي الرواة في هذا عن أبي إسحاق أساه فلم يغض فيه بشيء وسألت محمدا عن هذا فلم يغض فيه بشيء وكأنه رأى حديثه زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع وأتاه شيء في هذا من حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله لأن إسرائيل أسود وأخذ الأحاديث الأحاديث أبي إسحاق من هؤلاء وتابعوا على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبو موسى محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أسامه. قال أبو موسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك لأن سمعه منه بآخرة. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زايدة وزهير فلا تبال إن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الحمداني وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا قال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستنجاء من حجرين. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بستگی مالتا مستنجا بے احجار سلاسی بحسکت آباب کہست منتہا برائے عراقین و اجازین دوستا مستدر بیتنی کو پرچک سئی سن دیوارا اگرچہ امام شافعی و اہل ظاہر بازی وجوب قائلتا بل برای ما حنفیان مستدلیت آئی سنیتا حنفیہ چود ہم سے ثابت کو البتہ چیئے بابا ای بابا قاسد آئی تہنا برای عراقیین برای امام ابو حنیفہ رحمت اللہ و رحمی ذراتی کان قائلہ دسنگ ہم کافی بھی ہیں دسنگ آچے ہم سنیت اگر صحیح بکا سنت زادی بل اگر دو بکا ہم کافی قرائے گیری واجب نے ایک حتمت تسلیس بھی ہے چمی لہذا امام ترمذی رحمت اللہ علیہم برائے وسعت مذاہب وسعت ابواب بابان مستقل کو یہ باب بیان کرت استنجا کردنا بدو سنگ اجرہیں روایت تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر صحابی کے در احادیث تو کا لفظ عبداللہ یہ تو دیگر پدری نامی دیگری نامی نے بکلی مرادی من لتہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چک سفیان مگوش کہ سفیان اگر بیئے تو دیگش تعارف نہیں ہے سفیان سوری ہے حضرت عبداللہ کیا تو آئیے دیکھ تعارف دیگر آبا و اجداد یہ قصہ نہیں بڑا عبداللہ بن مسعود یہ دیگران کیا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر آنی ایک چیزی ذکر کرنے جائے خلاصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان دکان کر درحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برای حاجتی ہوتی برای وضوعی درکا کمن روم فارغ بکنم پس من اگواز ما امراحتوں گوازہ من اگواز التمثلی سلاست احجار فرمانتی برسائی سنگ برای من پیدا کنو بیار قال فأتيته بحجر من رس سائق وشش كسان نيستا بأبان من دو سنگ پیدا کت سیمی جاگا ہاں من یکے حیوانی کو دے یارتی یعنی مراد اسپیے گا دیا مثلا خریئے قاتلیئے من یار مدفوئے چمائی من کیارتا واجا اخذ الحجرین دوین سنگان زورتا و القا الروسہ الروسہ دور دادا مدفوئے حیوانی دور وقال انہا رکس فرمائنتے کہ شیوت فریدتی شیوت ناپاک ہیں حضا بیشیا چوتے مردوں کو صاحب بکن صاحبی چن شیوت تن لکن شیوت نجس ہیں چیزی رکس مونہ نجس قال ابو عیسیٰ وحاکذا روا قیس بن الرعی هذا الحدیث عن اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ نحو حدیث اسرائیل امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ ہم یہ ترتیبائی حدیث میں روک مذکور ہیں لا قیس بن ربیعہ ہم چھے یہ حدیثہ چھے اسحاق چھے ابو عبیدہ چھے عبداللہ بن مسعودہ نحو حدیث اسرائیل ودا سلام سند توکا اسرائیل ہیں میں ادھے امام ترمذی بیان رکھا کہ در یہ سندہ مدار الاسناد ابو اسحاق سبیعی حمدانی یہ واجہ ابو اسحاق ہے سبی حمدانی معروف ہیں یہ واجہ کہتے ہیں مدار الاسناد ہیں پرچک آئی رب و راوی ہے صحابی رسید ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود یہ اسرائیلی شش شاگر میں ادا کہتے ہیں نعام باہم دگر کم کے استراب داری درسنیت جو کا شیخ لوٹی ہمارا استراب میں بکم کہ ہمیں ترتیبہ کہ اسرائیلہ چا ابو اسحاقہ بیان کتا قیس بن ربیہم چا آیہاں چا بیان مامر و امار شاہ شاگردان ابو اسحاق مامر و امار بن رزیق شاہ بیان کتا چا ابو اسحاق آیہ حدیثہ ہنچ القمہ بل من شویدی قولا ابو عبیدان عبداللہ شانچ الخمان عبداللہ اختا زہر ہمچ ابی اسحاق روایت کام بلے چ عبدالرحمن بن اسواد ان ابی ہے اسواد بن یزید ان عبداللہ بدا کہستے ہیں آیانی سنت روکائی فرقی آئی اب زکریہ بن ابی زائدہ ہمچ ابی اسحاق روایت کام آچ عبدالرحمن بن یزید ہنچ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنچہ ملحظہ شیخ آخرہ وی ای حدیث ایک آئی توکا سند توکا استراب موجود ہے دیما وطی تحقیقہ و ادھگا محدثین تحقیقہ اولا ان کے در متوجہ لیکن در یہ حدیث توکا استراب چک جائے ہیں ابو اسحاق السبیعی امدار اسنانی حدیث توکا ابو اسحاق السبیعی شش شاگرد اسرائیل بن یونس قیس بن ربی مامر بن عمار بن رزیق چار زہیر پنج زکریہ بن ابی زائدہ یہ شش شاگرد ہیں الہ اضطراب چکوئی ہاتا ہے اضطراب بدو طریقے دیاتا در اسن اتحاد بدو طرزہ اضطراب دیاتا خلاصہ یک استرابی اشی ہے کہ ابو اسحاق عبداللہ بن مسعود درمیانہ دو واسطے ہیں یا یک واسطے ہیں یک استرابی اشی ہے درمیان ابو اسحاق السبیعی و درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود واسطہ یک نفری یا درمیان یا دو نفر واسطے ہی درمیانہ اید استراب چو ہے للا زہیر بشید دو واسطے ہیں چنانچہ شمائی گندگی کہ زہیر نوایت چکے کہنے لگے کہ ابی اسحاق کہ عبد الرحمن کہتے ہیں آئی ابن اسود عبدالرحمن بن اسود چیت پدر اسود آیچ عبدالله بن مسعود چیمی که ابو اسحاق درمیان عبدالرحمن یک واسطه دومی اکتید دو واسطه بودتن تا عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ رسید متوجه؟ ظاهره خوب آدھر چاری شاگردان آئیے کسی آدھر پنچین بک شاگردان ابو اسحاق درست قائلہ کی یک واسطه ان حضرت عبداللہ درمیان ابو اسحاق سبیلیہ یک واسطه فقط ادا کا حسن یکین زہیر آگوہ چند واسطه ہیں دو آدھر پنچین شاگردان قائل مکتان کا حسن ادا اسرائیل قیس مامر عمار بن رزق زکریہ بن ابی زائدہ ہر پنچان کو درمیان عبداللہ درمیان ابو اسحاق سمیریہ فقط واسطہ یک چیزیشت نہیں البتہ ای پنچان واسطہ یکی قرار دا چونچ شما گندگی محلتا شاہ یا یک واسطہ یارگی محلتا بلنا افشان دربارہ ہما واسطہ تائین و ادموت اختلاف بودتا ہے یہ دوم اضطراب شیبو کشان دربارہ ہما واسطہ تائین اختلاف بودتا ہے اسرائیل بن یونس قیس بن ربی شان وشک واسطہ تہنا ابو عبیدین شمال گندگی را ابو عبیدین بیان کو چنانچہ شیخ بیان بکم یہ دنیا بزرگوارا ہر دو کا ہستن قائلہ اسرائیل مامر شان کا ہستن قائل بتائی محل تاک آئی واسطہ فقط یک واسطہ ہی درمیان ہست یک اسرائیل بن یونس بلقیس من ربیان یک واسطہ ہی قائل بتائی آواسطہ ابو عبیدش قرار دا ابو عبیدین درمیان آواسطہ دیگر نہیں یک مامر و عمار شانگوات روایتا ہم واسطہ یا کبل ابو عبیدہ نے القمہ شانگوات ان القمہ ان عبداللہ دا یا واسطہ قائم شکو پڑھنا زکریہ بن ابی زائدہ آئی بشکی محلتہ عبدالرحمن بن یزید آئی شنہ واسطہ ان ابي اسحاق انا عبد الرحمن بن يزيد انا عبد الله متواجه بتي ان خلاصه استراب آسان استراب شي چ موسينك ادم ما ان استراب فقط ان قدر خلاصي هو كه يعني ابو اسحاق السلمي كاي مدار اسناد اي شش شاگرد اي شش شاگرد ايه كاسته فقط کہتے ہیں یکی زہیر بگرے محلتا زہیر کہتے ہیں یک استرابی ہمشی کہ زہیر او دا دو واسطے یار آدھے کہ درستان یک واسطے واسطے باس بل البتہ دومی استراب شیئو کہ ہم آدھے کہ پنچی نپرا ہما واسطے تائین بارایا چیوتا اختر دلاب خوب یکی وقت القمہیں دو نفر گو القمین دو گو ابو عبیدین یکی گو عبدالرحمن بن یزی مثل این بودانی استرال داری مثلا دیگه چونی چرایی نیم امام ترمیزی کشی که یه سنه توقات که استرالی هم من اولا رسوال کو عبدالله بن عبدالرحمن امام دارمی واجه مشهور به امام دارمی مسند دارمی میشته عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی مشہور ہیں ایچ امام بخاری ہم مستر ہیں ایچ امام ترمیزی ہم مستر ہیں و مدنی محدثی مشہور ہیں نوائی استاد ہیں تھے امام ترمیزی امام ترمیزی کسی من جس کو دیں عبداللہ بن عبدالرحمن ایو الروایات فی هذا ان ابی اسحاق اصح من کو بیوجہ کہ در این موردہ اشاش شاگردان یک شاگردی آئیے کہ حسن پکت آئی دو واسطہ قائم کن زہر یہ دیگر آئیے یک واسطہ ہی قائلہ پدا یہ واسطہ یہاں اختلافش کو لہتے گو ابو عبیدین دو نفر گو دو گو الکمین یا کی گنا عبد الرحمن بن یزید تین ذرا کا سین چیر روایت کجا روایت چ ابو اسحاق اسحترین روایت کجا ما کجا شاگرد ہے ہمارے بگین صحیح تر ہے نہ دواستہ والا یا یک واسطہ والا پدا کجا یک واسطہ والا کول معتبر ترین امام دارمی آگواش کہ بیاک ما اشی مارا ہیچ فیصلہ کتن نکنوں کہ اذا کجا یکی روایت چی روایتا اصا ہیں اوی من ہمیں جواب دا خاموشی اختیار کو سکوتا پلن یقضی پیئے بشین شین آواجا ہیچ چیز فیصلہ نکو نگوشتی کہ ہاں نام ہیچ چیز دومی استاد من مستری ہیں کہ امام بخاری سال تو محمد ہیں محمد بن اسماعیل بخاری من جو اس کو حضر تئی نظاری چی ہیں کہ جنہیں بعضی سندہ ادھا ابو عساق سنیی شاگردان کجا شاگردی کول ادھا صحیح درے آئی ہم کو باب منی سرہ پر نبی کدا کجا یا فلام یقضی تیئے بشے آئی ہم ہیچ چیز پیسلہ نکو اور رنگدان من چارت کے امام بخاری اموتی جامع صحیح تو کا زہری روایت یارتا خلاصت امام بخاری برای من چیزی نگوشت بل من دی کہ آئی زہر روایتا چبو اساق ام جامع بخاری یارتا چمشی من درکو کہ حتما بزا امام بخاری نزدی کا زہری روایت چبو اساق چادگران چیز صحیح تر قوی ترین پرچے کوئی آدھا نمشی ہے کہ ہما حدیث ایک پانر آئی در نظر آئی اصحتر و صحیح ترے در مورد یک راویہ یا چند راویہ ہمائی آئی چنانچہ وشہ گئی وَكَأَنَّهُ رَعَا حَدِيثَ زُحَيْرَ عَنَبِيَ اصلاح گویا کہ امام بخاری حدیث بن ضرورت حدیث زُحَيْرَ عَنَبِيَ اصلاح یہ ہم دواستہ والا زُحَيْرِ دواستہ ہے نا زہری روایت آئی چا عبد الرحمن بن اسود چا ابیہ الاسود یعنی چا عبداللہ آئی اشبہ قرار داتا گا من دیس کہ آواجہ ہمی روایت مشابہ تر اشبہ منع اشبہ بسہی ان یہ بسہی روایت مشابہ تر و ہمی روایت زورتا وزی کتب یہ کتاب الجامع انجام صحیح بخار ہے بخاری ماہن چپا ہمیت کہ امام بخاری زہیری روایتا ترجیح دان چیز گران بلے وقت نوچ بیان کن کہ من الہ آئی کو مخالفت کنوں شواسا حسین لہذا اندی بل پانک من ترمیزی اسہترین چیز در ای روایتا نتوقع درون نزد من حدیث اسرائیل قیس ربی اصحاب ان ہم آیاک واسطا ہے ابی بن ربیدہ والا یہ دینا روایت کو ابی اسحاق انا ابی عمیدان عبد اللہ یعنی بنظر من خود من ترمذی یہ روایت صحیح تھی متوجہ ہوتی ہے ان معنی ہے کہ امام ترمذیہ ترجیح داد روایت ہے کہ آئی چھے اسرائیل قیس یعنی ہے ہما یک سندیہ بل ہما واجہن کولا کہتے ہیں آئی کہ ابو عبیدین واسطہ ودا امام بخاری اب چبی ور بزبان نگوش بلائے ہمائی اہمی یارک در اس کتابا امام ترمذیہ چنائی استنباط کو کہ آوازی نزدی کا ہمی رواد راج ہے راج حالا ادا میں علماء دیوبندہ بعد از نظر عمیق در ایدوین کولا کجا کولا امام بخاری ترجیدن زہری روایت دواستیہ امام ترمذی و ترجیح در روایت اسرائیل و حسن دیران حسن چکیا چه ابو اسحاق از عبید ابو عبیده اکی اگو واسطه این ادامه علماء دیمنده بعد از نظر و تدبرا که حسن امام بخاری رحمت الله علیه نظرش قدا ترجیح در چه نظر که امام ترمذی آیا تقریباً یہ محل تحاک اصلی امام بخاری روایت بپنج وجہ چھے روایت ترجیح امام بخاری کے زہرین آیا بپنج وجہ ترجیح دیں چکول کیا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تفصیلات پانگاں موجودہ بجائیوتا خلاصه کلامش این که نزد علماء دیوبند ما مرجحین قول کئی گئے دا خود امام بخاری گئے کہ معناشن درمیان حضرت ابن مسعود درمیان ابو اسحاق السمیع آنو شہمی روایت قویت رہے امام بخاری حضرتا کہ ادا دو واسطہ والا آئین روایت قویت رہے ہما زہر والا آئین نزدیکا کہ امام بخاری ہماری ترجیح داتا و آئی مرجح ہیں بپانچ وجہ ترجیح آک آوازان درج مولانا تحقیق کتل یار قویت خلاصہ یہ موضوع درمیان ایوازہ ہوا امام ترمذی وہی دلیل بیان کرن چنانچہ گوشگین کہ فانگمہ روایت اسرائیل و قیس ابی اسحاق ابی عمیدہ عبداللہ سید رہے ہیں دلیل یہ بیان کرنے کے لئے ان اسرائیل پرچک اسرائیل اثبتیں و احفظیں برای حدیث ابی اسحاق چیئے درستی شاگردان یعنی اسرائیل او کے ارشد ترین شاگردیں و آئی کا حسن ثابت ترین شخصیتیں در روایات آئی و حافظ ترین شخصیتیں برای ابی اسحاق روایتاں چی درستیں شاگردان اپنو یک دلیلی پیشکوک آس اثبت انجن دی احفظ دومی دلیل پیشکوک و تابعہو علا ذالک قیس بن الربیع اب علامہ قیس بن ربیع ہم اسرائیل چیکو تا مطابق مطابقت ایکو تا یہ نمانہ چیکو اسرائیل وقت قوی ترین راوی ہم ہاں دو پدا قیس بن ربیع لول محدثہ آئی چیکو تا مطابق حابی اللہ مطابق ہے اس نے آئی عمل لکا اپنی سیمی دلیلی شیم کو سمیتو ابا موسیٰ محمد بن مسنہ یقولو سمیتو عبد الرحمن بن مہدی بلاہی محدث کہ یقول ما پاتنی الذی پاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت بی علی اسرائیل انو کان یاتی بی اتم چونکہ یہ سید دلیل پیش کرنے گئے امام ترمذی کہ با یہ سید دلیل النزلی آیا من ترجیح دوں قول کیا اسرائیل روایتا من ترجیح دوں یا کسی کہ اسرائیل خود عصمت واہ پزیں دومی آیا مطابع موجود ہیں کہ قیس قیسا یہ معید ہیں تھی پدا ابا موسیٰ محمد بن مسنہ چا عبد الرحمن بن مہدی کے امام الحدیث ہیں آیا وقت گوشتا کہ عبد الرحمن بن مہدی وقت بیان کو گوشتی کہ ما پاتنی اللذی پاتنی فوت نبو چی دست من یعنی نرابط از دست من زائد که از دست من پوت نبود آچیزی که پوت بود چه حدیث سفیان ثوری مگر به این علتا که ان ابی اسحاق سفیان ثوری چه ابی اسحاق بیان کو الا مگر به این علتا که هر آزمانی که من بروسه کو اتکلتو یعنی اعتمادم الا لما اتکلتو مگر بخاطر اشیاک من بروسه کو کسی ودا بهی علا اسرائیل به ما حدیث اکاس ابو اسحاق بچ اسرائیل پرچک اسرائیل ہستک آئی ہمار روایتانا ابو اسحاق یارت با اتم درجہ یارتا ان پورا کامل یارتا یہ کلمی معنیشین کہ سفیان ثوری ہم ابو اسحاق شاگرد کئی ابو اسحاق سفیان ثوری و بلاہی امامی سکی معتمد و سقی بلے تاہم عبدالرحمن بن مہدی کا ایک شاگرد سفیان ثوری نو عبدالرحمن بن مہدی کی شکل سفیان ثوری با ای جلالت قدرہ کا حسد بل دربار اشیاک سفیان ثوری چی ابو اسحاق آکر روایتی کو من انچ اعتماد با سفیان ثوری نیستک بسر اسر اسرائیلوں حسد متوجہ یعنی من دیگا کہ از شاگردان ابو اسحاق منا به هیچ کسی این چی اعتمادی نیستک به سفیان ثوری چمی لحاظا من همیشه روایات ابو اسحاق چه سفیان ثوری زو بله گاه وقتی که من دیگه سفیان ثوری دیگر رولی سند بیان کنه کن اسرائیل دیگر بل من چین وحدا سفیان ثوری روایات پوت کن انگارو نکن تی روایاتو نگه اسرائیل چه ابو اسحاق من آئی که روایت مثلا ایت مادگیستر که آئی کامل تر یارتا آن روایتانا چونکہ امام ترمذی یہ دلیل پیش کن که عبدالرحمن بن مہدی پہمی امام الحدیث که سفیان ثوری شاگرد خاص ہیں آواد گوشہ گئے باقاعدہ که چونکہ سفیان ثوری لواتان چن وے ساگ مندگری آئی کرواتان ہمیشہ میں ترجیح دا چاہدک شاگردان بل وقت تک اسرائیل آئی باہم دگر ایک روایتی ہے باہم دگر رد بدل بودتے نا فرمان سوپیان سوری روایتان فوت کو یعنی انگاروں نکتان بکہی اعتماد کو با اسرائیل آئی معلوم ہو کہ اسرائیل روایت خیلی مهم مهم ہے کہ عبدالرحمن بن مہدی ہم یہ رولگوش آئی تائید کو دینی ایمانا چوی جملی ایمانا ہمشی بک عبدالرحمن بن مہدی آگوار کمان یعنی ہمیشہ سفیان ثوری روایتان چاگو ایسا کریں بل ما پاتن اللذی پاتن پاوت نگو چی من دستا آچیز دیئے کہ چاہ سفیان روایتان چیز دیئے پاوت بو بل پرچ پاوت بوتا اللتیس اسی ہے کہ من بھروسہ کود من روایت اسرے اسرائیل آک آئی کامل تر یارتن چاہیے چوی اسی نلید مردہ پیش پیش کو کہ اسرائیل روایت سانگرام مہم تر اعتمال دامان چمیل حضرشی ترجیح دیا قال ابو عیسا و زہر کی ابی اسحاق لے سب ذالکہ نتنقید کو برسر کیا زور زہرہ ترمیزی برمانی کہ زہر دربارہ ابو اسحاق رواتا لے سب ذالکہ اوی نہیں بئی درجہ کہ اسر اسرائیل یعنی بئی درجی مردمی نہیں ارواتا چمیل آزار کی روات مرجو ہے روات حائق از آلیان کوئی تنا پرچی دلیل پیش کنگ پرچی آئی مثل کس زہر نہیں بگئے اسرائیل نہیں لئن سماعوه منو بآخری پرچک اللہ دیشی ہے کہ زہیر چا ابو اسحاق گشت رواتانا در آخر عمر ابو اسحاق گفتا و قائدتا انسان وقت ایک آخر عمری بھی حافظی زا سیب کمزور بھی انہوں مارو چک یہ زمانہ کہ زہیر چا ابو اسحاق رواتانا جمع کتا در آخر عمر ابو احساق بودتا چمی لحاظا ان سرائیل چی اعتماد کنگ نبی کہ کئی سرائیل اعتماد کنگ بھی محل تا اسرائیل اسرائیل اوک جوانی امران یہ منظور الہی اصلہ ہے اپنی دیماہ پداوچ کلام ہم معید کن چمی لحاظا زہیر سرائیل تنقید کو و علت تنقید بیان کو پدا اپا آئی واسطہ دلیلی ہم یاری کہ زہیر روایت چنائی ضعیفتے ہیں فلای درانی که سمیتو احمد بن الحسن این احمد بن حسن امام احمد بن حنبل شاگرد شما اشکو چی احمد بن حسن اک آیگو من چی امام احمد اشکو تک آیا گوشتا که وقت ازا سمیت الحدیث ان زایده وقتی که تو بشکنه حدیثا چی زایده یا و زهیره درباره چی ابو اسحاق روایتا فلا تبالی ان لا تسموه من غیر الله غیر ہما اور آبادی پرواہ مکان اگر آ روایتا چھ غیر یہ دنیا چھ دگر یہ تو مشکنے ہیچ پرواہ مکان شاہ جس سے کہیں ہم چھن روایتا تیش کو ترکاف کافی ہیں ضرور نکشی دگران تی مشکنے بلے این یکی مسئلہ بارہ انحاظ سے آچی ہے مگر حدیث ابی اسحاق یعنی مانچی کہ ہمیں زہر زائدہ دربارے ابو دگ جاگا ہنچی معتمدان کونی خواہ حدیث ابو تو اشکو چی دکاران تو مشکنے ہم اعتماد کم بلہ در بارے حدیث ابو اسحاق ادا اسی بارہ گرنا ادا آن ان قدرین کاس ادا قوی نا ہنچی روایت ابو اسحاق ادا این اندازہ محکم نا نا ایمان آئیں تی و ابو اسحاق اسمو خلاصہ جر بحث تمام نم بیان کن که ابو اسحاق کنیت اینامی کن چه ابو اسحاق اینام اصلا عمر بن عبدالله سبعیل حمدانی ایران و ابو عبیده بن عبدالله بن مسعود خوب او دا یک اعتراض امام ترمذی کن برای حدیث زهیر متوجه بودی؟ خیر و آئی بارا امام بخاری آئی مخالف ہیں امام بخاری اکر ترمیدان زور او دمی علماء دیوبندہ بعد از دقت نظر کسی آیا پیسلہ کو کہ نا ادا نظر کئی کبھی ترے امام بخاری امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ادا کسی آوازا آئی کک اقوال ادا درچیاں مرجوہ امام بخاری قول راضی ہیں ترجیح جب پنج واجہ مانگا بیان کتا آوازا دومی تنقید ایک امام ترمذی لکن لگے آئیشی متوجہ گی دومی تنقید اشی کہا و ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود یہ ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود چوک ہے دوکش ابو عبیده بن عبدالله بن مسعود سما هم چی بود فتا ثابت نہیں متوجه بودی؟ شما گندگی که ودا اسرائیل بگه چه ابی اسحاق ان ابی عبیده ابو عبیده چی بود پدر عبدالله بن مسعود ای دومی تنقید کو در این روایت تو که ابو عبیده سما ثابت نه سمای ثابت نه معنیش این که مرسل صحابی کاره قرار گی چنو در منقطه مرسل شماره و لبن مرسل صحابی اشکالی نداری یعنی پدا این بحث که گوشتی که عبدالله به ابو عبیده چود فد نشکتش این بحث بدر جاهیش مگنده دیماغ اولا یہاں تحقیق کرنے کے لئے وہاں محلی توقع کہ ابو عبید سما چوت پدرہ ثابت ہیں دا ہم امام ترمذی رحمت اللہ علی قول مرجو ہیں کہ سما ثابت ہیں و بدائی ہم کچھ لا یورفو اسمہو کہ ابو عبید ایک حصے اور نام جہا یارکنے بھی کونیت ابو عبید ہے بل نام اوکر مجھول ہیں مبہم ہیں اور نام ایک حصہ ہیں یہ دیتا کہ شما شکنی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر عن شعبان عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله إيشي مدللك أبو عبيدة سماع از پدر و ثابت نهي بأي دليل ثابت نهي كأي واش كي مالتا عمرو بن مرة و ما أبو عبيدة جسكو كواجه تر یاد بھی چه تایی پترا عبدالله چیزی تو روایت کنه تر یاد بھی گوشتی نه من یاد نبی آزمانه که من پیل بودتا من کسان بودتا و من پورا یاد نهیم علاقه هستیم اولا مگو ایشی ثابت بی دیماتر شما گنده دکبا بی یایی اولا بحث در حمود بی بهتری محل نکیم که ابو عبیده سما هم ثابتن چه بدر پدا اگر تسلیم بکنه که ابو عبیده سما چوت پدر عبدالله ثابت نهیم برشیه تمامی محدثین اتفاقن که ابو عبیده سقطرین شخصیم به روایات و تپدرات چه آدک درستین راو؟ رامیان اگر چه آیی ملاقاتم ثابت رو بودتا ول درست تسلیم بکنه که بگوشه که آیی ثابت نه هم ولی شیاد رو متفقن ابو عبیده روایات چه تپدرات چه درستان قوی؟ قوی ترین روایات هم هلا خیر ای تحقیق در واقعی مسئله بود متوجه نفس کتاب مسئله بودی که حدیث چی باشد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کو آجا من و التمس لی سلاست احجار من سی سنگ شوہات کت من دس نیت من دو سنگیا و آجا روسے دور دات حضرین زور تی کان کبول کون یہ حدیث من امام ترمذیہ برائے مستدلہ عراقین یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک ہم و رحمدہ یہ واجہ انگوش کہ مثلا سی سنگ زورا واجب نہیں بلکہ کہیں سن سنت اگر دو بزوری بدعا کفایت بکا ہم کافی ہیں بہن چکا آئی کشن نزدی کا شمایش کو یا چیزی واجبا انقا واجبا تسلیس سنتا ایتار مستا حمد شمایی جادش کدام لہذا ای حدیث الباب حنفیه مالکیه مستدل آنگوش اگر واقعی سی سنگه بودن واجب ببوتین گل واجه حضرت ابن مسعود وقت که روسه واجه دارده گل آیه چیه کدایی تاکید که بر سهمی سنگه حتما چیه جایی پیدا بکن یا همی سنگه نظیره که قابل تصفیه بگی تنظیر بگی بر نظیره زور بیاره بیاری جمعی لحاظہ چوی آباب یارتی ہم یہ باب ہم امام ترمذی رحمت اللہ علیہ برا ہمیں مسئلہ اثبات آیا ہی محلی تھا کہ دوسان بزورہ ہم کہستے نزدیک ای آغایاں آئی کفایت کن صحیح مثال کہستے آئی لازمی چیز یہ نہیں آئی البتہ اگر آبی بہتر سنتیں سنت علاجی تمام دی بل اگر نہ منتحا کہستے آئی ثابت بہمی دعا کہ اس نے ہم تمام نہیں تو صحیح بودن واجب نہیں ہے یہ باب خلاصہ ہمیں چکے کہ امام ترمذیہ فقط دو سنگیہ ثابت کو آئی کہ اس نے فقط دو ہاں کنات کنات کافی ہوا امام ترمذیہ بیتے ہم رجحان نظر ہمشی ہیں کہ دو سنگ کہ اس نے آئی کفایت کا اگر صحیح بودن ہم کہ اس نے سنیتی درجه دائی بلے ان درجه وجود ممکن ہے کہ امام ترمذی بھی تین زیر ہم نہیں محلتا باب و کراہیت ما یستنجا بھی یہ باب بیان کا مکروہ بودنا ہما چیز یہ ہے کہ بے آیا استنجا کنگی یہ جملی معنی ہے کہ ہما چیز یہ ہے کہ بے آیا انسان وطا صاف کا ادام کسی ہما چیزان دوری وطا صاف کا وطا استنجا کا ہما چیزان چی چیزیں کہ آئیے زورب استنجا کنگ مکر مکروہ ہیں و کجا چیزانا کہ آئیے استعمال کنگ برا استنجا یا مکروہ نہیں چبی ادا ہما آلے استنجا بیان کنگ آلات استنجا کجا آلے کہ آئیے استعمال کنگ در استنجا کراہیت داری کجایی کہ نہ دے نہ داری بسیاری آلات اسباب حسن آن استنجا کہا استعمال کنگ کراہیت داری چونچ باب توکا شما گندی ادا ہما چیزانی بیان کنگ وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا عبد بن غياث عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن القمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن نبي كريم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمائے لا تستنجو بچاری شما من امت استنجا نکنی نجاستا صاف مکنی بذریعه مدفوع حیوانات ولا بالعظام نیبه استخان فا انهو پرچه که همی راس و همی عظامی انهو زمیر مفرده بل حریت کی نیمگار راجه دین چمی دینا ان فا ان الراس فا ان العظام ایمانه انت شان کا حسن چیئے زاد و اخوانکم من الجن شان توشیاں شان گزائیاں توشیاں شمی برادران مسلمانی از جن جنان و فی الباب عن ابی حریرت و سلمان و جابر و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالا بیسا و قد روی هذا الحدیث و قد روی هذا الحدیث اسماعیل ابن ابراهیم و غیری ان داود بن ابی هند ان شعبی ان القمه ان عبدالله انهو کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت الجن الحدیث بسوری معنیش ہے کہ ہمی روایت جن دا علامہ شعبیہ چا القمه یا شاگرد خاص ابن مسعود روایت کتا القمه و حضرت عبدالله بن مسعود که حضرت عبدالله بن مسعود گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم همراه بودتا همان شبی که واجه جنان دعوت دا تبلیغی کتا عبدالله بن مسعود همراه گواجه شعبی ها چه القمه ها همان حدیث به طول بیان کتا که حدیث طویل حدیثی حسی درازی که جنان چوتی حت اندرو وادی بتایا و چطو نفر بودتان بھی چطو واجہ ہے چطو آدھگر تولی حدیثی بلن خلاصہ الہ شعبیہ بیان کو کہ الخمہ کو کہ عبداللہ بن مسعود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شبیق جنان واجہ دعوت داتا تبلیغ کتا او دمو متہم رہی تھا شعبیق شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو ہمارے شبیق ہم آشری گل ای حدیثی گوشت عبداللہ بن مسعود عشقو کو واضح گو لا تستنجو بالروس شما من امت بچاری با مدفوع حیوانات ولا بالعظام نبا استخان بشان کسن استنجا نکنی پرچک شان زاد اخوانکم من الجن وکان روایت اسماعیل اصحو من روایت حفظ بن غیاس ای حدیثا چونکہ یہ دوئی راویہ بیان کتا ہے شیخہ ترجیح دا کہ اسماعیل روایت صحیحتر انچ روایت حفظ بن غیاس اما لہذا حاضر حدیث اندہ دل یہ درستی علماء بیشی متفق ہیں کہ بئی دوئی چیزان کد واضح فرمائش کو باعشان استنجا کنگ مکروح مکروح البتہ تحریم تنزیہ یہ بحث شمائش کنی و پی الباب عن جابر و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ خلاصہ ما یستنجا به فانه زاد اخوانکم من الجن بہرحال اذا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس ہی گیا اذا بمفرد سورة زمین آیا تبل در تفسیر سورة احقاب کی یارید اولا بس یہ تسمیہ یارید فلا تستنجو بهما فإنها زاد اخوانکم من الجن ونیاتا تسمیہ و ضمیر تسمیہ اذا ہم ضمیر مفرد ہیں بل مگا بارا حالیہ کے بتاویل مفرد حالیہ کے نیم مگا راج ہیں زادین بینن حالا اذا کہتے ہیں شی معنی چی ہیں کہ مثلا ایک حصے کود حیوانات مدفوع حیوانات کہتے ہیں بلا استخان شاہ جنانی گزایاں چھتے جنانی گزایاں شاہ تاویل توجیح چی ہیں خلاصہ اذا کہتے ہیں عظام ہمیں ہر دانک استخان کے انسان غذائی ہوا گوشت ہوا گوشتانی استخانان دور لن فنظر ما شما ما تمام گوشتا چنائی دور کد ہوا خاص صاف صافی استخانی دور دا صفائی اللہ تعالی ہمیں استخاناک ما فلکو صفاکتا ہما دولک ہما اولا چینچ گوشت پہ بوتا ہمیں چو گوشت آئی قدرت فلک ہم باقاعدہ و آیا ہم جن میں نانی کا سیان چمایا تذریر کرنے کو اب میں حیوانانی ہمیں مدفوع کر رچیت آیا کہتے ہیں وقتی کہ جب مدفوع دور دیا میں گوک میں اشتر میں خر میں کاتر میں اسپ ہمیں چکچنانی لاپا درویت رچیت بجنانی چما آیا چیبا جو با ہمیں جو شرین جو ہنچین فراق موتی حیوانان دیں جوشیارین دیں دیگر چیزیز دیں بچشم آیا ہن چین با شما آیا ہن جنان جم کرن بنا اوت حیوانان دیں باقا لان واسطہ ہمشان قرار اگر ہم دا یہ معنی آئیتی چلی کہ استخان جنن جندے گزائیں یہ رو سموس ان حیوان حیوانان گزائی کن خالق زل جلال شان بہمی فرمات دریا یہ قدرت کامل کش قدرت کار ہا ہے دشوار نیست خب یک توجیه که یه رول آن ما قدرت آچیزان هم یه رول کم به قدرت هم مخفی نه حتی یک بزرگی اهل الله در این حدیثا کمو که شبهی پیدا بود یه شبهی پیدا بود که چما گوشتان ورین استخان کفتنم پدا جون می روشا کفتنم سعی می روشا کفتنم همو از باید گندگی وردگی بارا هیچ تغییر تبدیلی نکنم و این حیوانانی که هستیم مدفوعان رهتا که هم واشگندی همو تغییر تبدیل هم نبه همو ایران چطور کن و آیوت الله تعالی پیش داشت چون مدنی احل الله یاد هم اللہ تعالی ملوتی تکای لفظش با در کلام صادق المصدوم و آوات که سیاری که ما اتفاقا برای نماز تحجیدا هم آشب هم اتفاقا ما گوسپندی کشته گهت گوشت موشم بود تگهت ما وارت تگهت استخان ما رهت تگهت همین هزار اتحامه منزله من بامگاه پا دهت برام به دزمازی تحجیلی من دی یک عده جمع هم لکم خانی کناره همین استخانان رهت تگهت چه تو جمعش کدن و گوشتا چارتا من دیش همین استخانان جمع کده همین عده نشتم با هم دیگر سفره پسش کو استخانان گیر کو دن بار هر یک که لگه دن استخانان چیارگن منش پچم گنده و بلکل هنچه گوشتا که همه دی مارچون گوشت پی بودتا همه گوشتا شی سندی تو وارس آی یک که بحرش کتا آج بحر کو هر که یک یکی استخان در گیر تا خوب خوب گوشت واره ما گوشتا انتظار چاره تا ما قاعده استخانان جوارت صفا کد فلا امی استخانان شما جاها ہوتی دور دامود فلا استخانان شما من نزدیکتر ربتم من جسکو که من انتم شما کئی گوشتی ما همی استخوانانی گوشتانی وروکی یعنی ما جنی هنچون جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا برای ما شان گوشتی بودتا مای حتا شما اوت زیر وارتا ما اوزی گوار مایان اللہ تعالی برای ما خیلی دیکھ بزرگی ایک ایسا ہم موجود ہیں کہ ما اولاق بستگتنا ہم اوڈا من درہتو من ہم اللہ پیش دار یہ واقعہ کہ من دی اوہ ہمیں میں اولاق بستگا اوڈا لے دمی ڈشکابتا جا چودا من دی یہ گروہ ہمشان چنگے جم کرنے گئے لے یک چک میں ساتلانی یا مشین ڈالر ایک چیزی توکر شنہ بران تیز اوڈا من پتا چارہ گا لے تو شان چی ہم چارہ ہمشان رکھیں چنگو برابا ہمیں چه مدفوعی جنده من هم تو بودی شروعی تمنا و جزر بسیو کنم من چهار مقدر جوان همچین جوان خالص خالص این جوان ما چه کسی ایش درکنین پس هم دیم شروعی چیم یه چو علم یکی آنا همچین با ما خالص نو مقصودش یک یعنی الله سبحانه و تعالی قدرت کامله که یک چیزی به چشم من تو دیگری به چشم دیگری دیگه یا یہ کہنے تھے آئی قدرت کامل ہے اس قدرت کارہا نشوار ہے اس اور یہ لحظے چیزہائی تغییر و تبدیل دن واقع ہے بخاری قصہ شاہد شما حضرت محمد بن مسلم بخاری کے قاضی آلاق ہے جنانی کے انسانوں نے پیس رہے کو ہمیشہ جنان انسانہ پیس رہے ہیں اور بیچارہ انسان آپ بز متزمینہ کسی آپ ہے وہ ہوتا ہے چکر لگیں گی آپ ہے وہ اپر عباسی دوگا میں جا آپ ہے وہ پتا ہوتا شی آجز بو روازی میشی توارکو کہ آخری میں آپ کہیں جنوب جنن کو ماہی تھی آپ ہے جنوب آوازیں شکتا پرچی میں آپ ہے جنوب بیچارہ تو نوکی یہ پانچ سال ہیں ادھے زمین یہتا ہوتی آباد کتا ہے یہ آپ ہے بگفتا ما تقریبا 20 سال بھی کہ ہمیں آپ در دست ما بودتا ہم آپ زمینان بہت آباد کتا ہے اور اس میں زمین کجا ہے یہ تئی زمین ما زندگی بل میں زمینان تو نگیں دے چکے چشما میں زمین پوشی دیں ہاں چکے میں جن پوشی دیں میں زمینان تھی زمین آتنا آتمام میں آبادی اندر تشی نگیں اما گوشت شر شما مسلمانی کافری بودی نه ما مسلمانی اگر ما کافر بودی تو یه پنج ساله می آپ گرگه ما بتیم اسلام آن ملاحظه کنی که تو مسلمانی ما تیم ملاحظه کنی اگر نم تو ما کافر بودی نی ما ترچی جتا که تک دور داتا که تو می آپ پرچی گره بنده ولی ما پمیم تیم مسلمانی چارتا تیم ملاحظه کنی شما گوشت شر شما اگر من شریعت کنی گوشت بله شریعت و محسن قربان باقید بچشم ما شریعت نزوری تو انسانیت شریعت نزوری ما انسان شریعت نزوری مرد اگر شر باند پلان ساعتا بیایی کجا قاضی شمار قبول نمیشتیم میں قاضی محمد بن مسلم ہیں عمر بن عمر بن علامہ عمر بن نصفی مفتی جن والانس انس مشہور ہیں باقید ایواز قاضی جن والانس در بخارہ جن کا شر فلان موقع من یا و من انسان یا و شما بیایی مد ما شما پیسته لیکن همه مدت یه رب بودا یه لکه در جوستی که شما یه حتی که یوده من مدت یا وش بله ما حاضریم ما پیسر توی حتی آواز در جوست که شما دعوه چیم مشتی حجا ما دعوه اشیم ماری زمین بودتگه این سال ما آباد کتا این ورنای حتی آفه گفتا بندی تی هر شب ما هم یه حتی این ما باشت ما اپا گاه گاهی جنی که ما درهچان ما میرن تو می آب میری اپا آی گلی بندی ما جنی ما چون بکنی که آب ما بود تا چی کنی ما آل اگه شهر نمش می صلح گرون صلح کنی بشت برای چشم چون صلح کنی آز اگر صلح بکنی که روچان تین پلانی همی مرد نامه گفت تین پلانی روچان یافته تا بیگاه تو بمیر بیتر رو آبادی کن مغرب آباد تر حکمی بلی همانی که جنانی که تا صبح جنان واجم آرکه بود راز برد شهر مرد که جاهلی که دیگه روچی چارتی من روچ آبنیم تمیم تبینی زمین ها پودا درنه حتا کم مقیم هم مغرب آباد ربط رفی چکو پچکو همه دهش که شهم آتی مرد که خبر گروه وچ ہاں ہے ظالم گوشتی تو شریعت کنے ہے شریعت نے ماننے ما شریعت سر وہ استاد نہیں باقاعدہ مروچتی نزدیک نہیں بکلی تو ہم جاہلی کنے گواہ ہم مرد کہا کہ بابا من دیگر توبہ ہے میں مجنی جندہ مرد کہا خوب مریض سخت مریض اچھ مردہ تو تیسم یکی سے ہم آسد دینی سے ہم آسد چند آزد کوئن کو یک مخلوقی ہم شما جندش کے نگندی آنی کشاران ہم نگندی آنی آبادیان ہم نگندی آنی چیزان نگندی یہ چیز با شما دیس کے نگندی اگر رمضان مبارکی در سرباز ما ہوا اس منزلان رہتی ہیں ہمیں قدیمی منزلان رہتی ہیں مولی تازان صاحب منزل ہمیں کوئی سر دن تو ما ہوا چیرا رمضان مبارک ما سہر مدتا ما ارتفتوں کے کور کنار آکے دزمازی تجدید کروں برای سواہ نماز اما کنار آب نشتوں سے دزماز گرگوں من یکی سنگی دوردام یاد کیونکہ آپ ہم بوران دار پھر دیکھ سنگی دوری دا دیکھ سنگی دوری دا من گوہ مرد کر تو کم کھی لچ کھا ما ہم کہاستی مولانی ہوں تو من ترسی من چی تی ترسی نگا سنگوں دور رہے نہ ترسی تو برچی من ترسی نہیں ایک بارا سنگی بند گیتا من رب تو گوڑی ایدک شب من وابت گو من چاری مردی ہے سلام علیکم علیکم سلام من عذر لوٹو من ببخش ما گو چی خبر کئی تو شما نامگی که من که اون پلانی و نامون اون گو خیر تو چیزم چی کده چی من حضور روچه گوشی من اتون آد ترام سنگانی جدن اونگا من ترسی اینا بل من گو از ترام متوازیه نبیتو که توی من گو باهنیانی همه باستان من گو باهنیانی هر سفیه همی دا ماره آزار کده می چوکان گاهی لگه که من همی دا به می راه وابطه گم من گو من ترسی نی بمخرم من ایدامل من رنده او توی من من گفت تا جنیه ایشها من گفت شهر شما کوه نشته گیدنا نویتی نشان در گوشت ما چه دفکار سر منش میکارا پلان جا لحتی میکام ها پلان جا میکام ها پلان جا میکام ها چمید نشان داد تا سر بزکلا تا گوشت یه کنار آکنار آکنار آکنار چو میکن من گفت شما مسلمانی ایش بله ما مسلمانی شما ملا که ایش من ملای نام مل شیر محمد من گفت که همین واج مول شیران که همیتای مول شیران دی هستا که مهم نور الامین پیرو که من گفت که یه مول شیران کشی نه نشی نه ماروت یه مولایی هن آن مول شیر محمدی مار جنازه دن مار گاه نماز دن آدگر دن همانی یه مولا من گفت شرین شما مسلمانی گفت شما چه مذهبی بشه همین مذهب که شما را همینی ملکا من مذهب هنفی هم ما شما هنفی ما هنفی ملکا معاشر چی نگه نیگه جہاں که من نشان داتا روشان بارا ہیں چیزی بکلی میں نے کہا معید زندگی کنی ایدی ہے انزلی مارا اود اللہ تی مردم مارا ہما جہاں ظاہر ہے مہر رو جرودی موقت نگه نیگه بکلی آن جمع ہمار گنده مہر نگه نیگه بکلی آن ہر چیز ہم چا اللہ مخفی کتا ہم یہ ترتیب آئید اگر ما مثلا نگه نیگه کشان چطو گوشت بان چطو شان آلگر بان ما ایمان بیاری چیزی که صادق المسلوق گوشتا ثابت زندگی چیزی ندیم و کلی حق چیزی خب خلاصه این واضح یک کلمه مارگوش که یه دول بکن و این موضوع چطور که بود منتها که جنانی این لذایان اشان باری مهدیانی گوشتان چون دن ورن یا دیگه توجیحاتی هست خلاصه ایلا سه توجیح هست یا که همشه که الله تعالی همشانا همی استخوانانا که مای ورین دور دین شان خالق گوشت برکن چونکه همه بزرگا بر رای العین دیستم هود کشبه تا یک دومی توجیش یه که همی استخوانانی که مایش دور دین الله تعالی شان دیگه گوشت پر نکن بل همی استخوانان تو که هستن یک تامی هست چون چوشه تامی یک چوشه گا یک تامی داره دارا استخوان یہ جنہ چمشن چوستہ کا استفاد دے کنا سیری حاصل کنا مقدرت خلاہون بھی ہمشن ہما کول مردے گا کہستے ہما مغزا ما چیزا آیا استفادے کنا چمشیا چونچہ ما شما جنہ استخوان میں کبھی نوران سیان پہ رہتے ہیں اسی چمچار کیے اے حاض استفادے کنا بیچارگاں ہزارہ مخلوق چمشیا استفادے بازیو کا ہمیں معنی ہے ٹھیک آیا نہیں همشی چوسا همه روغنانا همایی چمشی آشان تزریق کنه و دین اوگه ترزیق کنه و ترزق حاصل کنه چمشی سهیمی توجیه این موجوده این محلی تحاکه ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمشانا یہ قدرت دن کہ ہمیں حدار بو بسینا چمی بو سینگا آن سیر با چونچہ بسیار حیوانا کہ چمی ہوای بوش کشبسی من سیر سیر با اللہ تعالی شن گزار چمچی کدا اسی سمار مثلا معروف ہے در طب توقع در حیات الحیوان نوشتا کہ سو سمارا اگر آئی ہزار سال زندگی بھی نیازی با آب نی پرچی آب نیازی نی ہنچوک ہوا سردی کشی چپ ہمی ہوا استشما مکن یعنی چمای بو کشی کشی کشی سیر بھی چاپا مستمام آخ جروعی تو نیست خیلی بارین در سالی دو سالا یا قطره آئی بولیه یا نئی بکلیه جروعی تو نیست نیستن بکلیه اللہ تعالی ہزارها تیزها به هزار سال کسما چیه آن روز روزی پیدا کتا بل صحیح ترین قول در یہ صحیح قولان توجیحا ہم او اولی گئن کہ اللہ تعالی قدرت ہے بہید نے بیش قدرت کار حال دشواری او خوب حالا ادا کہستے ہیں بحث میں اشی تحایا کہ یک حدیث یہ دیگاری حتا کہ ہمیں کہستے ہیں قسامی گوشتا گوشامی استخانا کہستے ہیں آیا نیکی جنانی با آیا اسی باری ہمیں نیکی جنانی واسطہ مخصوصا یا کافرہ استفادہ کنن چطور کانی خلاصہ علماء نزدیکا صحیح قول ہمشی میں شمع اللہ مشلویہ ہم کہستن درے آقام المرجان موضوعات تستن بالکل تفصیل بیان بتا ہر گوشتی ایک مسلمانی انسانان ورا و آگ گوسپند با اسم الله ذبح کنگ بودتا اشان استخانا هما نیکین جنانی مسلمانی جنانی چی بنگازه و اگر چنانچه یک انسانی فاسق و پاجری بسم الله نکه همچنان که همشوان کافری آدگری و اشان هم گوش یک نوعی ترمی برسی کی رزکیں هما کافر کافری جنانی ہنچن پاسک پادرانی آئی مسلمانان تحویل نگے نگنا آمی بوئی جاہی آرانکشی ہنچنے کے بدون اسم اللہ زبح بوتا یا شیعہ یا کافری وارسل دور داتا اشانا آیا وارسل نگنا آیا بیانک ماشانی گانی وری ہم مسلمانان نگانا خدرت خدا مندی آمیس المیدول گنن ساپی حد ہم جسنش نگے نگنا ہم آجنا ہم مسلمان ہم اس کے نئے برا آگا گوشتا میں دیم آئی رمبا کالشا سنا استفادے کے ہیں اللہ تعالی قدرتا یہ کارانیا کھر کسی مشکل نہ ہم خلاصہ حالا یہ مسئلہ کہ آیا زاد اخوانکم من الجن یہ چھ پیشی زمانہ چھ واضح کرنا پیسرا ہم چھوٹے گا کہ جنہ چمی استخانان و آنی حیوانا چمی کودا استفادہ کوئی ہے نئی واضح امت خصوصیت قرار گئے چنوٹی جنی امتا نشی ہم علماء متفق ہیں کہ در انبیاء سابقی نبتا یہ ہم خصوصیت ہما اجنہ کہ از امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در ہماری کرنا بادین امت اجابت ببن یا امت دعوت بہر چمائی دعوت یہ ہمشن خصوص و از چه زمانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کت یہ موضوعیت بلے متوجہ اولا یہ بشکنی کہ جنانی یایگ برای واجی دربارا بے ایمان یارگا و مسائل یارگا جو سپرس کنگا شش مرتبہ ثابت ہیں شش لیلت الجن هست چنچو شش مرتبہ لیلت الجن هست چار مرتبہ در مکہ دو مرتبہ در مدین مدینہ لیلت الجن شش مرتبہ یا روایتی حدک عبداللہ بن مسعود امرہ نبوتا بلائی تعویل ہمشی کہ بعضی چمی موقعیاں واضح امرہ نبوتا بل بعض جگہ دو یا کلی جگہ امرہ یہ بری کہ امرہ ابو تو یہ دستور واجہ دا یہ در مکہ مکرم آیا آیا قاسم مؤرخین محدثین نوشتا کہ اولی ملاقات اجنہ بواجہ ایمان یارگا ہما زمانی بود کہ واجہ ربتگا در عرفات و مزدلفہ و برا کافرانی دعوت آنک آنی حتا یہ زمانہ برا حج عمرے اور واجہ چمون چار کو تگا صحبہ نماز در بطن نخلی کنے جائے واجہ نماز وارگا اولی ملاقات واجی کو جنناک شیطان رہ دا تگا دا شوہاز کنے چرا آئی پھر جنناک نینا ہم پا آسمان آسمان برو آن خبران بوش دارا پرچی جنن تی چون رجم شیاطین بن پرچی بچی حکمتی ہمیں موضوع بارا تفتیش کنے گا تا اتفاقا واجہ ہمیں بطن نخلا صحبہ نماز وقتا دی دا اللہ کو ہم قرآن پاک ہے کہ جان لفر کی جنان کا حصہ میں چی تو گوش داشت قرآن ہے وہ داشت قرآن ہے ویدی اتکا ہما ربتا تا آنی گوک مچین چیزی عشق ہے عجیب غریبین چیزی ما عشق ہے وہ داشت اتکا ہما اولی ملاقات ہما بو نواجہ آیا ایمان یار بودا کو واجہ ہیں نواجہ آیا نفر کو بود آدھگی جنان بتبلیغا یہ دومی مرتبہ بزان شان رب مبلغ بودتا ہوں کہ جنر میں نامش دارت دا تبلیغ کو یہ دومی مرتبہ یاد قریب 6000 بعد روایتا 12000 جن جن بودتا گا تیہا تکتا شان یا حتا مکہ مکرمہ واضح چیئے ہیں مولا یہ جنر کیا تا گوشتی ما بازار رہے ایک ما مزاہم بھی با مردمہ اولا انچو ما لشکری ممکن ہے کہ میدان سپادن چیر آمار لگن بجے چوکی لگت بو جنینی لگت بو آدھگری لگت بو انچ پوچ مار گونے اچھ ماشما ہمیں کنار نہیں دیں آروچی وادی بطحا خود مکہ مکرمیا کہتے ہیں بیت اللہ بمالا ہمیں روح ایک از جانوے کہتے ہیں منائی ہے دیگر چاہ جانبا دیگر روح دیئے ہور بم باہم دیگر کولا جبل حرائیں تو جبل نور ہے ہمیں دوین شیپاں ہوا ربا حمدہ یک فارغی دیئے پھر حرم شریفاں باقی ہمیں گو رائن آفان لولیان کریم زمانہ ظاہر رب پہنگا مہرشان سیر زمین شکتا گا ہمیں بازار انتظار یہ وادی نام ادا کہ ہمیں جنت المعلہ قبرستان ہے یہ وادی نام کنا وادی بطحا وادی محصہ بعض نام خیف بنی کنانا بعض نام انتی جنہ ہمیں دیا تھا کہ افضا خالی ہے ہمیں دنشتان جن بودتا جنہ کہ نماشمہ ہمیں دارین یا نفری راہ دیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حال بدا کہ واجب دیئے ادا مارا دعوت بدا ماری مردم گونا مسلمانی خاطر لہتی مسلمانی لہتی بخاطر مسلمانی یہ تھا شاندر جن بودتا ہمیں ادا کہ جن بودتا کچھ بار میں شمع نفر کہی تھی کہ برو واجب حال بدا حمید آن در حمید دغدغه یادا که مکشمه نفر که بیک برو واجه حال من درختی چی موجود ما درخت ها صدا دا که من شمه نفر مشمه جاگه نندی تقام باری من رو شمه نفر مون با واجه ابن مسعود فرمانی که من واجه دو پدو امراهتین در حرماک اید مردم وابتگتا وابتا من واجه حتیت که به اتمنان نماز دیکنی کعبه نزدیکا و هدی من دی یک درختی ہم تو تو تھی ریشیاں پیداغ میدان واضح ہے دربار کرسے سلام یا درختہ پسیح پسیح سلام یا واضح علیہ گی واضح جس کو چی خبر گوشتی یا رسول اللہ من قاسم الجن جنہاں کجا گوشتی جنہاں پجانے حل تک بس واضح من تر حال داتا پلان واضح جن جمع من تر قاسمی کتا من رفت واضح رب درخت بلا را ہوں اسی جاگاہ تراہ نو آج آگا ہے کہ درخت رفتہ بواجی گندگا انچ راہ بھی کاشمہ مسجد مدرسے اب یہ جاگا کہ جنان جنبا انچک یہ دار الحدیث ہم انچ پاس رہے ہیں تشویشت میں ترکیہ ہما زمانہ اسلامی زمانہ آوری وہ ہم بسجدو کے چند سنگ بندو کے بستش ادیش ہم بستگا ہما قدیم زمانہ کہ بلی جہان دوئے نشان بک وہ ہما شجرہ ارزو گئے ادا ہم جنن جنبو گئے نمہر وشام بدنی تو مسجد لکی ہم نے نزدین نزدیتا ہوا رہا شینام بالا نوشتا مسجد الجن آئی سران نوشتا مسجد الشجر شجرہ نوشتا ہر دنان سرا کی ہوئی مسجد زمر بحثتا یہ درخت تک حال دن حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیرویت حضرت ابن مسعود امرہ بن نواجہ ادا کیا تھا حضرت ابن مسعود زو کشک رستی چوکشتانی کشک توکانی تکان مورد از جنان درست یا حضور مکنه ایلا تشگنده تو گنده پریشان بمیرن صورتا حتی که ابن مسعود فرمانی منو گفت تو در نک بچ من نیام بدا تره سوار نکنه ابن مسعود برمانی که من دی لشکر فیدانی حتی واضح شد کانم مثل زبطه مثل ردال زبطه که من چاریش مثل همی جکه مردمون دولا بودش بار هور سگان بلند بلندی مردمان تا آدگان گذگان من دیما که من جان بساوقات پوزری لرزه یادی من جل گذگان همون بو واضح سلام عرض کنم واضح درستان هرچی ایمان یارتگه تلقین ایمانی کتن هرچی آدگر اتمامی شب گوز همو دا تا آخر وقت واضح سوره رحمان وان واضح هر اعتبعی آلاء ربکم آفق زمان رسید آن جواب دا به این الفاظ این نمونا این شبا این قصه گوه همین وقتی آیان گوه یا رسول الله تمارا یک افتخاری بده کمار یک رزق روزی اللہ تعالی آسودین بده واضح گوه بره شمار اللہ سبحانه وتعالی همین مسلمانانی گوشتانی استخانان برای شما گوشت با آن حیوانانی کسی کودان برای شما حیوانان کسی آن رزق من تو آن جو با بس همیشه با واضح که چو باشی اللہ هم چکو دا آن دیگه برای ایه بران جاری جاری بود چمی لحاظا واضح این خطاب کو بچاری با ادوین چیزا استمجا نکنی پرچی که شما که استمجای کنی آیان بو کنی از جنان جاه یارن شانا جاش یارن یه کسی پن چبی شما آن محروم کو چنی رزقا آن حیوانان چنی برا حیوان چیزی که بو کن نزی که نروب کلی آن نوا نواجه چمی لحاظا یه تحقید کو که دوین چیزان استعمال نکنی بکلی شایی حیوانانی جنانی حیوانان روزگان خلاصش یه اتفاقی مثل نزی جمیل ائمه استعمال کردن استخوان برای اتصاب کنگا استعمال کردن کود حیوان برای اتی حساب کنگا هر دو مکروح تحریمه بعضی نزدی کا مکروح تحریمه بعضی نزدی کا مکروح تنجیه چنی استعمال کنگا اور اختلاف بجائیوت علمات منتحا کسی بغیر شاہ ہم ہر چیزی کا آئی برای انسانا ضرر آور بھی ہم آئی استعمال کنا مکروح مثلا تصور کا شیشہ بزوری وقت پہ حق بکا ہم مکروح ہیں پر جک شیشہ برندے ہیں انسان شاید بگندے آئی اذیت کو برندگی پیدا کو یا ہم چنین سنگے کا آئی مثل شورانی دولت تیز ہیں شی استعمال کنک برای آئی ہم مکروح ہیں بہمی لحاظت آئی ممکن ہے کہ آئی زخم بکا و همین ترتیبا برای چیزی که آئی حیوانن خوراک بھی حتی که این مثلا کاهان مکش میں سبزی کاه موجودن اسپوست کاه فشان هم استنجا کنگ مکر پرچی شیف مکش میں حیوانان استفاده فاده کنن چیمی کاهان آدگران شنگونا همین ترتیب لباسی پوچی چیزی که ارتشی هستن با آئی استعمال کنگ بگی چیزان دار جارجن یا مثلا کسی آئی یک چیزی همچین که استعمال بی یک چیزی وارتی آئی استعمال کنگ هم مکروح تحریمه یا تنزیه بازی نزدیکا خلاصه یه باب همشین که یه چیزان که هسته منتها مکروح البته مکروحیت منگا بازی علماء نزدیکا هم مکروح تحریمه یه چیزان استعمال کنگ بازی نزدیکا اکثر علماء قول همشین که کراهیت تنزیهی دارم حدیث تعارض من بیان کرد که مثلا بعض حدیث آئی حتا کر یہ مثلا کہتے ہیں ہر جانی کا خدای نام گرد بودتا ہماری ورہ چنانچہ روایتی حتا کل عظم لم یذکر اسم اللہ علیہ ہما حد دانا انگوش پر بیانتا بل منگوشی معنی ایشی ایک آئیان کا آنا خدای نام گرد بودتا یا مومنان آن دورا ورہ احمدی مسلمانی جنان سے استعمال کرنا آئیان کے آئے بسم اللہ فلانا ہم کافرین جنانی استعمال کنان مسلمانا استعمال نکن آروات تحضیب ہمشی محمد و آخر دعوانا الحمدللہ